Над краінай хмары, хмары крыкнеш, чутна глуха, глуха, нашыя надзеі, мары, замятае завіруха, жах. У чалавечых сэрцах цемра ў краі даўгачасна толькі у тваім акенцы, ў ім адным святло не згасла. Выйдзі, выйдзі, яснага пана, выйдзі, мая каханая, цябе чакаю парку. І са мною мае коні, што па снегу ад фальварку, да не здрадзіў шага войску, панясуць на шпарка, шпарка, роспач ніколі не дагоніць. Міма вёсак, міма вежаў, цераз пожні, цераз пушчы, міма замкаў старажытных. Да мясцін, дзе нас сустрэнуць, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы, з усёй рэчы паспалітае. Па растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі, з пагоняй пад сцягамі. Адраджэння прыйдзем мы, ясна пана, прыйдзем, мая кахана, з нашым войскам незалежным да сваёй зямлі адзінай. Вернем лясы і паркі, вернем свае паляваркі, і калісьці непазбежна адрадзім усю краіну. Нашыя маёнткі ў пушчах, нашы вёскі, нашы вежы, нашы замкі старажытныя. Ад Балтыку і да Карыму, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы, з усёй рэчы паспалітае. А-а-а-а-а.